كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فدغى آيات كريمة الله جل جلاله دا قرآن كريم ماهيت بياني يعني تعريف دا قرآن كريم دا ألف لام ميم فرابطة كما خبروا أغاب الدرس كما روك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا دري خبري دي. ذلك الكتاب دا يو خبر دا لا ريب فيه دا بلا خبر دا هدى للمتقين دا بلا دا درې جملې شوې. په دغه درو خبرو کې الله جل جلاله د قرآن کریم د پیژندلو طریقه بیانوي چې قرآن کریم څنګه کتاب ده. نو دې کې اوله خبره الله جل جلاله دا کوي چې ذالک الکتاب دا یو کتاب ده. د ذالک الکتاب البته دی عباراتو کې په علمي انداز باندې ډېری خبرې سوي دي خو هغه مختصر خلاصه یې موږ وایو. ذالک الکتاب دا کتاب ده. د دې مقصد دا ده چې یعنې دغه قرآن کریم داسې یو کتاب ده چې په نسبت و کتابوالي د ده ته دا نور بیخي لکه کتابونه چې نه یې داسې بلل کېږي. زموږ په اصطلاح کې هم دغه ډول خبره مستعملیږي. موږ داسې وایو موږ وای پلانی نو سړی ده. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې دغه سړی والی په ده کې حصر ده اگر که سړی خو نور هم دي خو دغه د دا سړی والي په معنا کې دی دونه کامل ده و کمال ته رسېدلی ده ګوا په نسبت و سړی والي د ده ته نور خلک بیخي له سرې سړي نه دي. دغه د ذالک الکتاب عین دا معنا ده. ذالک الکتاب د قرآن کریم نو کتاب ده. یعنې په نسبت و کتابیت د ده ته چې د ده په کتابیت کې څونه کمال شته په نسبت و کتابیت د ده ته دا نور دی دي لکه بیخي څه کتابونه نه یي. نو ذالک الکتاب خلاصه د معنا یې دا راوځي چې دا کتاب چې د قرآن کریم دا کامل ده په کتابیت کې د دغه کتاب په کتابیت کې هیڅ ذره نقصان نشته. وروسته بیا الله جل جلاله دغه خبره بیا تفصیلي بیانوي چې لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دا داسې کتاب ده چې باطل غلطي ینه په مخ کې ستانه په شا کې ست الته چې چیری دا آیات کریمه راځي لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه دا هغه معنا ده چې باطل او غلطي نه د قرآن په مخ کې ستانه په شا کې ست او دا چې د قرآن په مخ کې غلطي نسته د قرآن په شا کې غلطي نسته د دې دا معنا ده هر خبر چې وي هغه له دوه جزه څخه جوړیږي له دوه رکنه څخه جوړیږي هره خبره چې جوړیږي هغه له دوه رکنه جوړیږي د خبرې یو دا خودی مدعا وي یو یې دلیل وي هره خبر چې وي مدعا وي یو دعوه وي یو خبر وي بیا دا خبره دلیل مباري مثلا زه له بازاره رالم تا ته مې وویل چې په بازار کې جنګ وسو نو چې ما دا خبره وکړه چې په بازار کې جنګ وسو دا زما مدعا ده تا راته وویل چې یا زه نه منم زه به اوس پر دا خبره دلیل وایم چې یا دا کار سوی ده نو مې بل ته مخ ورواړه او مالکانه ته م وې دا کار وسو هغه ولوو وسو نو دا مې دلیل سو قرآن کریم هم د اصله دا دوو خبرو جوړ ده قرآن کریم خپله مدعا ږدي دعوه ږدي یعنې هغه اصلي خبر کوي چې لا اله الا الله معبود نسته مګر یو الله ده دا یې دعوه ده بیا پر ده دلائل پسې وایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب رسته به بیا راځي نو اوس دا خبره چې الله جل جلاله کوي چې د قرآن د خبرې دوه اړخه دي بلکې د هرې خبرې دوه چې یوه نفسې خبر ده یو د دې خبرې د اثبات دپاره دلیل ده الله جل جلاله وایي وایي د قرآن کریم نه په مخ کې باطل راتلای شی نه شاته مخ یې عبارت له دغه خبرې ده چې دا خبره چې دا کومه دعوه قرآن کریم ږدي دا صحیح ده په دې کې هېڅ د بطلانو د نقصان شبهه نشته بیا چې له دعوې وروسته د دغې دعوې د اثبات دپاره الله جل جلاله پر دغه خبره دلیل وایي دا یې شا ده لا یاتیه الباطل من بین یدیه په مخ کې یې باطل نشته چې دا خود یې دعوه ږدي دا ډېره سوچه ده دې کې نقصان نشته ولا من خلفه نه شاته باطل راځي چې کوم دلائل الله جل جلاله پر دغه خبره باندې وایي هغه دلائل ډېر واضح نور کتابونه چې ګورې کله خو یې دعوه یې ښیي په دعوه کې څه نقصان وي کله بیا په هغه دعوه او په خبر کې نقصان نه وي دلایل چې پر ویلي هغه تر سوالو لاندې دا نو په علمي انداز علماو ته معلومیږي دلایل عقلیه شته عقلي شبهات پر هغو وړاندې کېږي چې مطلب یا په صغرا کې نقصان ده یا په کبرا کې نقصان ده یا حد اوسط کې مقرر نه ده یا پلان نه دي یا نه دي کله بیا دلایل نقلیه وي په نقل کې شبهه وي نقل حد تواتر ته نه یې رسېدلی نقل کې ضعف وي نو بیا هم دلیل ضعیف ثابتېږي قرآن کریم دلایل عقلیه هم داسې دي چې هېڅ ذره د نقصان نه شي کې پیدا کېدلی او نقلیه دلایل هم داسې دي چې هېڅ ذره د نقصان نه شي کې پیدا کېدلی او دعوی یې هم داسې دي چې هېڅ ذره د نقصان نه شي کې پیدا کېدلی او د دغې خبرې مثال بیا په بل کتاب کې نشته څه کتابونه چې ګورې په دغه انداز باندې نه دي لکه قرآن کریم نو ځکه الله جل جلاله د دې ټولې خبرې خلاصه چې دا ما درته وویل په دغه ټکي کې بیان کړه چې ذالک الکتاب دا یو داسې کتاب ده چې کتابیت په ده کې حاصر ده په نسبت و کتابیت د ده ته ګوانور کتابونه له سرې کتابونه نه دي ځکه د دې کتاب داسې یو کتاب ده چې نه په دعوه کې نقصان شته نه په دلیل کې شته بل ځای بیا آیات راځي الله جل جلاله وایي چې دا انسانان او پیریانان ټول راجمع شي اراده وکړي چې د قرآن کریم په مثل یو کتاب جوړوي له دې د یاجزه کې نو دا څه کتابونه چې ستا په مخ کې ویني دا خو انسانانو جوړ کړي دي د پیریانانو دا خو لا موږ نه دي لیدلي د انسانانو دا ټول قوت چې راجمع کړي د قرآن کریم په مثل کتاب نه شي وړاندې کولای ځکه د انسانانو په دې کې چې هر رقم کتاب جوړ کړي یو ځای لا ګوته ورته نیول کېږي چې دا ځای کې نقصان ده امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیثو کتاب لیکلی ده د ټول امت پر دې اتفاق ته چې له قرآن راکښته تا تر بخاری بل صحیح کتاب نست لیکن بیا هم تلور شپیته یا شپوش پیته زائد علماء و تک تنقید لاندې راغلی. قرآن کریم هیچ یو ټکی د علماء و تر تنقید لاندې نه دی راغلی. نو ذالک الکتاب دا معنا ده چې دغه داسې یو کتاب ده جلاوالی له نورو کتابو امتیاز له نورو کتابو یې دا ده چې دی په کتابیت کې کامل ده. دا یې یو جلاوالی ده له نورو کتابو. دویم یې دا ده دویمه جمله دا د لا ریب فیه شک نسته په قرآن کې. یوه خو دا مسله ده چې خلکو ځان ته شک پیدا کړی ده، هغه نقصان په خپله د دوی په فکر کې ده، هغه نقصان په خپله د دوی په نظر کې ده، هغه نقصان په خپله د دوی په تدبر کې، د دوی سم فکر نه ده کړی. نو له دوی سره یوه شبهه پر قرآن پیدا شوې ده. کنې د قرآن کریم خپل جوړښت خپل ترتیب داسې داسې یوه ذره د شبهې او د شک ځای نه ده کې پیدا شوی. ذالک الکتاب دا یو کتاب ده، لا ریب فیه شک په دې کې نشته. څه د دنیا د انسانیت جوړ شوي کتابونه چې راواخلې چې علما وکتلي دي، یو ځای د یو عالم تر تنقید لاندې راغلي وي او سوال پر سوی وي. قرآن کریم له سره تر پایه پورې له شک او له شبهې وتلی کتاب ده چې چا د انصاف لار خپله کړې ده. یو خدا ده چې یو څوک به له عناد و له تعصب و له دغه څخه کار اخلي، هغه مسله خو جلا ده. چې چا د انصاف لار خپله کړې ده قرآن کریم کې شک نه ده راغلی. د قرآن کریم د نازلېدلو په وخت کې داسې یو مسله وه، بعضو خلکو چې پلمې ځان ته جوړولې هغو دغه پلمه وکړه چې دا قرآن کریم چې ده دا شعر دی. شعر خو په هر وخت کې شعر وي، شاعران وي، د شعر صنعت وي، خو لیکن په دغه وخت کې چې قرآن کریم نازلېدی دغه د شعر کیسه ډېره پرمختللې وه. دغه نه په ساحت، دغه نه بلاغت، دغه نه په شعر و شاعری باندې پوه خلک لکه د قرآن کریم د نزول په وخت کې چې عربي دنیا ودانه، تر دې مخکې انسانان داسې د شعر په ژبه پوسوي دي نه، بیا بیخي پرمخ و په شعر و شاعري کې. دا د شعر و د شاعرۍ د پرمختګ بعضې واقعات کتابونه بیانوي. لبید بن عاصم یو شاعر ده، په عربي دنیا کې تیر شوی د مشهور شاعر و، لبید بن عاصم. لبید بن عاصم داسې شاعر و چې هغه به هر مشاعرې ته ورغی د میدان ګټی. اخر د دې عربي دنیا د نورو شاعرانو له ده سره عناد پیدا سو، حسد یې ورسره پیدا سو چې موږ هر څو کوشش وکړو چې ورسو د شعر میدان لبید وګټي. نو یو دوه نفرو مشوره سره کړې ده چې دغه سړي ته به یو ځای مخه نسو، دا به واسو. هنو تللي دي یو ځای خود د معلوماتیې کړی ده چې دی له پلاني ځای پلاني ځای ته ځي. لبید بیا په کور کې دوې لوڼې درلودې، بل شی نه درلودې. نو دا خلکو مخه ورته ونیوه، لبید له خوا پر راغی، دی را وګرځاوه چې موږ دا تورې راخیستې دي ستا د قتل دپاره تا وایي. ده ول ولې ما څه کړي دي؟ ول بس هر ځای میدان ته ګټې چې مخه را خالي شي. خو خیر هغه به څه خپل عذر ورته ویلی، خو هغه نه کېدو. نو یې اخر ورته وویل چې خیر مړ خو به مې کوي، مګر یوه خبره درته کومه، دغه خبره مې نو ومنه. یا هغه وویل سید زیاتي وویل، زه په کور کې دوې لوڼانې لرم چې کله مې زه مړ کړم بیا به ورسئ، کور خو مې در معلوم ده، پلاني ځای کې مې کور ده، هلته به دا زما د کور پر دروازه ودرېږي. صرف دا توري به ووایاست یا ابن طالبید ان اباکما، بس دغه توري وایي. یا ابن طالبید ای د لبید دوو لوڼانو، ان اباکما بې شکه ستی پلار، بس دا خبره نیمه ده پرانه ده. نو هغه وویل چې خیر دا خبره بینو یوسو، دا دونه خبر نه ده. نو دی قتل کوي، دی رالو د ده پر دروازه ودرېدو. یا ابن طالبید ان اباکما، نجونو چې دا غږ واربېده یې راووتې، رالایه کړې، دا خلک یې تر لاس ونیو، زموږ پلار هم وزلی. هغه ورته وویل چې ستا پلار موږ له سر یې لیدلی لا نه ده ول. یا بس تاسې زموږ د پلار قاتلان یاست، پلار هم راوزلی ده، تاسې یې قاتلان یاست، محکمې ته هم بیایو. خلک یې محکمې ته راوستو چې دا زموږ د پلار قاتلان دي، زموږ پلار یې وزلی. موکمه والا وویل چې تاسې څه دلیل لرئ پر دا باندې چې تاسې پلار یې وځلی. د دوی ورته وویل چې دغو دوو کسانو زموږ په دروازه کې دا خبره کړې ده چې یا ابن طالبیدین ان اباکما، دا نیمه خبر ده، دا جوړښت غواړي، له دې سره بل هیڅ ټکی نه برابرېږي. دا برابرېږي چې ان اباکما قد قوتله والقاتلان لداکما، چې پلار م قتل شوی ده، قاتلان یې دالته دي، بله خبره نه ورسره جوړېږي. نو دا دوې نجونې دي. هغه په شعر کې پرمختګ یې تر دغه انده سوی ده چې له نیمې خبرې څخه دوی دوو نه غټه خبر وپاموله چې دا دوه کسان زما د پلار قاتلان او وهم دغی. داسې دا د شعر مسله پرمخ تللې وه. قرآن کریم داسې یو معجز کتاب و، داسې یو دلکش کتاب و چې زړونه یې کشول، چونکې د دوی زړه کې د عناد و د تعصب نه جوړی وې. هغه اصلي دعوی د قرآن کریم ته چې هغه حقیقت د قرآن کریم ده، هغه ته تسلیم نسو. نو حق ته چې سړی تسلیم نسي، بیا دی مجبور ده یوه پلمه به کوي. آنو دوی پلمه دا وکړه چې چا به ورته وویل چې دا داسې جاذب کلام ده، داسې دلکش کلام ده، داسې مرتب ده، دا ولې دوی بول دا شعر ده. نو د شعر خو هغه انداز و چې موږ مخکې وویل، د شعر مقابلې کېدې هم داسې یو چا به یوه نیمه جمله د خبرې نیمه یې به ترتیب کوي، بیا بیا هغه پر کاغذ ولیکئ، هغه به راوړ د بیت الله شریفې دروازې باندې به ټکو د شپې سار به بیا خلک راتلو، چونکې بیت الله شریفه د عربي دنیا مرکز وه. هغه قریش به هم دالته و، نور مېلمانه به هم له یوې له بلې خوا راتلو. نو بیا به دا راتلو دغه شعر ته به درېدو، بیا نو چې هر چا به د دا شعر دغه نیموالی پسې پره کوي، دا نو کامیاب سړی و. قرآن کریم څه سرتونه چې نازل شو، یو صحابي دغه سرت ولیکئ: انا اعطوینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا په یو اصطلاح درې فقرې دي چې څلرمه هم ورزم سي، نو دا بیا دوه بیته کېږي. نو دا یې ولیکئ، د بیت الله شریفې پر دروازه یې ټکوه. نو سر چې هر څونه پرمختللي شاعران رالو، پر وګرځېدو دوری سو دوری سو، بله هیڅ یوه جمله نه ورسره سمېږي. هغه جمله ورسره سمېږي چې هغه د دغې خبرې تصدیق کوي، چې هر څونه دوی پر وګرځېدو له دغه ټکې ماسې واچي، والله ما هذا قول البشر، بله خبر نه ورسره سمېده په خپله. دا والله ما هذا قول البشر دا د قرآن د قرآنیت تصدیق و، چې زما د قسم یې چې دا د انسان قول نه ده. دا والله ما هذا قول البشر دا معنا. داسې له شک و له شبهې وتلی کتاب د په هغه وخت کې مخالفینو د قرآن کریم مقابلې هم وکړې، خو په مقابلو کې کامیاب نه شو. نو ځکه لا ریب فیه، لا ریب شک نسته فیه په دا کتاب کې، دا له شک و له شبهې وتلی کتاب. چاته چې شک پیدا سوی ده، شک کوونکی سته و شک نست. شک کوونکی سته، شک کوونکی خدا ټول کافران دي، خو شک حق نه ده. دا یې ځان ته یو بانه لټولې ده. په خپله قرآن کریم موضوع د شک نه ده، له شک او له شبهې وتلی. چا چې شک پیدا کړی ده، هغه د ده نقصان. خو دلیل متقین، دا دوې جملې چې مخکې بیان شوې چې ذالک الکتاب، دا یو کتاب ده کامل ده په کتابیت کې، دا د دغه قرآن کریم ذاتي کمال ده. او لا ریب فیه، دا ځای د شک و د شبهې نه ده، دا قرآن کریم دا د دې کتاب ذاتي کمال ده. او هدى للمتقین، دا د دې کتاب په نسبت و مشته منفعت بیان سوی ده. دا کتاب چې په خپل ذات کې یې کمال ثابت سی، نو زموږ د پاره زموږ حصه له دې څخه چه شی ده؟ زموږ حصه دا ده هدن هدایت ته للمتقین پرهیزګاران ولر. زموږ د پاره دغه ګټه رسیږي چې موږ ته د سمې لارې هدایت کوي، موږ ته صحیح عقیده او صالح اعمال او فاضل اخلاق راشي، چې د دغو درو خبرو په وجه باندې که موږ صحیح عقیده خپله کړو، اعمالم صالح سي، اخلاقم صحیح سي، نو هغه د انسانیت هغه سعادت او کرامت څه ده هغه ګواموش خپل کړي. موږ د انسانیت په یو صحیح چوکاټ کې راغلو. انسان چې څونه الله جل جلاله عزتمن مخلوق پیدا کړی د هغه عزت موږ ترلاسه دا یې زموږ دپاره ګټه سوه. هدن هدایت دی للمتقین پرهیزګارانو لره. البته دلته په ترکیبي لحاظ باندې خوم خبره د ذالکه مبتدا ده پر یوه تقدیر الکتاب ویه خبر ده، ځکه قاضي بیضاوي تر ټولو تقدیر و دغه تقدیر ته ترجیح ورکړې ده. لا ریب فیه بله جمله ده، لا دپاره د نفی د جنس ده، ریبه اسم د مبنی پر فتحه پیه قائم پر مقام د خبر ده، دا بل جمله شو. هدل للمتقین دا خبر د مبتدا محذوف ده، یعنی هو هدل للمتقین. دا قرآن چې د هدایت ته د پاره د پرهیزګاران هو هدن قرآن کریم هدایت للمتقین پرهیزګاران. متقین ټکی چې دا جمع د متقیون ده، متقیون یې مفرد د اسم فاعل صیغه ده. متقیون مانا ځان ساتونکی له هر قسم ضرر و نقصانه. متقیون له تقوا څخه ده، تقوا مزید ده، له وقایقی څخه ماخوذ ده، ساتلو ته وایي. وقا مانا ساتل، ځان یې وساتی، یقی ځان به وساتي، وقایتن ځان ساتل. نو متقین مانا ځان ساتونکی، متقین مانا ډیر ځان ساتونکی خلک چې ځانونه یې ساتلي وي له څه شي، ځانونه یې ساتلي له ترک د اوامرو، ځانونه یې ساتلي وي له پیله د مناهیو. یعنی مقصد دا ده الله جل جلاله چې کم اوامر امرونه پر موږ کړي دي د هغو امرو له پرېښولو موږ ځان ساتلی ده، بلکې ټول اوامر د الله جل جلاله موږ پر ځای کړي دي. او الله جل جلاله چې کم نواهی بیان کړي دي چې دا مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه، د دا ټولو څخه موږ ځان ساتلی ده، هغه کارو کول م پرېښی ده. نو دغه ته وایي تقوا، دغه سړي ته وایي متقی. متقی هغه څوک ده چې ده د الله جل جلاله اوامر ټول منلي وي او هغه یې ادا کړي وي، د هغه له ترکه یې ځان ساتلي، او نواهي چې الله له کومو شیانو منع کړي هغه یې پرېښي، هغه یې نوي کړي، دا سړي ته متقی وایي. او دغه اوامر چې د هغو کول ضرور ده، او دغه نواهی چې د هغو پرېښول ضرور ده، د دغه تفصیل قرآن کریم کړی دی. اوامر یې هم ټول در په ګوته کړي دي، در ښوولي دي، نواهي یې هم ټول در ښوولي دي. نو دا هدایت قرآن کریم درته کوي. علما پر دغه ځای یو سوال کوي، هغه وایي چې متقین جمع د متقی ده. متقی هغه چا ته ویل کېږي چې ټول اوامر د الله جل جلاله یې پر ځای راوړي دي، او له ټولو نواهي وسخه یې ځان ساتلی وي. نو دا سړي ته خوا د هدایت سوی ده. نو دته چې بیا قرآن پر دغه ورسته بیا بل هدایت کوي، نو د هدایت خو د دې سړي ضرورت نشته، ځکه دا سړي خو ټول اوامر پر ځای کړي دي، له ټولو نواهي وی پرهیز کړی دی، دې ته بیا د بل هدایت ضرورت نشته، خو د عین پر هدایت. دغه هدایت والا ته چې ته هدایت بیا نورم پسې کوي، نو دا په علمي اصطلاح موږ تحصیل د حاصل ورته وایو. تحصیل د حاصل د کولو کار نه ده. تحصیل د حاصل دا ده چې یو کار سوی تی کوي، نو خو د سوی د سوی کار خو بیا کول نه غواړي. هدایت سړي ته سوی ده، ته هدایت ورته کوي، نو دا خو بیا هدایت نه غواړي، خو د ورته سوی ده. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په تفسیر جلالین کې د دغه سوال جواب کړی دی. هغه وایي المتقین معنا السائرین الی التقوا. مراد له متقین هغه خلک دي چې اراده د تقوا یې کړي. متقین بالفعل ندی، دا چې څوک ندی چې دی وس بالفعل ټول اوامر پر ځای کړي، ټول نواهی پرېږدي، د غی خلق ندی، بلکې له متقین هغه څوک مراد ده چې د دا وس اراده وکړه چې زه به د الله جل جلاله ټول اوامر منم او ټول نواهی به بیا پرېږدم، نو دا اوامر او نواهی به چیرې پیدا کړم؟ ان قرآن هغه ته دا اوامر او نواهی ورښيي. سائرین الی التقوا دا معنا ده سائرین الی التقوا یعنی چې دی میلان کوونکی وي د تقوا لره اراده د تقوا یې کړي اراده د یو کار چې وکړه نو بیا ځې د دغه کار پوښتنه له خبردار سړي کوي چې زما خو دا پلانی کار اراده د تیرا وښیې څنګه وکم دا کار دالته څه بنګله جوړوم نو بیا ورسه انجینر راوله چې هغه نقشه در واچوي څنګه یې جوړ کړي دا اسی چې تا اراده وکړه چې زه به ځان متقي جوړوم بس قرآن سره واړو قرآن به پخپله د تقوا لار در وښي. دغه یې جلال الدین سیوطي صاحب جواب کړی ده چې مراد له متقینو هغه خلق نه دي چې بلپیله متقیان وي، بلکې مراد له متقینو هغه خلق دي چې اراده د تقوا یې کړې، اراده د پرهیزګارۍ یې کړې. هغه ته د یو لارښود ضرورت شته د تقوا، لارښود یې دغه قرآن کریم ده. نو دلته له دغه څخه یوه بله خبره هم پیدا کیږي، یوه علمي خبره. یوه علمي خبره علماو داسې بیان کړې ده چې د هدایت مرتبې چې دي دا څلور دي. اوله مرتبه د هدایت چې ده هغه مقدمه د هدایت ده چې انابت ورته وایي. انابت معنا سمې خوا ته میلان کول. یو سړي له ځانه سره چورت وواوه چې یاره ډېرې غلط غلط کارونه دي وکړو، ډېر وخت دي په لهو په لعبو په عبس کې تیر کوي، نور به دغه غلط کارونه پرېږدي، سمه لار به خپله یې. سمه لار چې خپله کې باید یو سم سړي ته ځان نږدې کړي، د پلاني پیر صاحب به مورید شي، هغه به دې سمې لارې ته دعوت کړي. د پلاني استاد به شاګرد شي، هغه به دې سمې لارې ته دعوت کړي. بیا نو دی ورځي هغه اسباب پر کار اچي چې یا موریدي ده یا شاګردي ده یا هغه ده. دغسې دا دی له هغه ځای ته رسېدلی نه ده، دا عزم یې له ځانه سره کړی ده چې ته به نور دا غلط غلط کارونه پرېږدې، پر سمه لار به ځان برابره یې. دا ته وایي انابت. دا مقدمه ده د هدایت. که انابت په سړي کې رانغی هدایت نشي راتلی، انابت به حتمن راشي. انابت که په سړي کې راشي، انابت والا ته الله جل جلاله خامخا هدایت کوي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه یو صحابي د هغه وایي زه چې کله خبر شوم چې په مکه مکرمه کې یو سړی پیدا شوی د دی وایي زه پیغمبر یم، وایي نو له ما سره دا ارزو پیدا شوه چې دغه سړی دې لیدلی وای، که واقعي دا د ده خبره قابل قبول وای ایمان به دې پر راوړی وای. نو بیا وایي یارې مې ورور ورته راولېږئ، هغه ورسره ملاقات شوی و خو داسې کافي حال یې ما ته رانه و. بیا دی وایي زه له هغه د غفار قبیلې له علاقې څخه هغه خپله خرچه د سفر مې راواخسته، بیا رالم مکه مکرمې ته راورسېدم، هلته مې پوښتنه هم نسو کولای ځکه په دې زه خبر وم چې خلک ورسره وران دي، سړي خلک زیاتي جنجال درسره کوي، څښه ته م هغه ته راغلی یې زیاتي بیا جنجال کوي. نو خیر په دا حالت کې کیسه خو اوږده ده، درې شپې پر د باندې تېرې شوي دي چې څلرمه شپه د حضرت علي رضی الله عنه په وسیله سره د نبي عليه الصلاه والسلام ځای پیدا کړی ده، ورغلی ده. چې ورغلی ده د نبي عليه الصلاه والسلام رویت و حالت و چره و د هغه مجلس و دا یې لیدلی دي. بس دی خو دکې هلته لا انابت و زیاتي ایمان را و. او یو بیا بل سړی د عروه بن مسعود، دا په عربي دنیا کې ډېر هوښیار سړی تېر شوی، د اود د طائف د سقیب قبیلې سو، دا هم خبر شی چې په مکه مکرمه کې داسې یو څوک پیدا شوی، خو لیکن د انابت نیت یې نه و، فقط د ده د پاره راغی چې ته ورشه دا څنګه سړی د څه وایي. چې راغی خبرې یې له نبي علیه السلام سره وکړې، سل په سل کې یې دا عقیده جوړه شوه چې دا پیغمبر د ایمان یې رانه و. که څه هم عروه بن مسعود بیا په اخر وروسته کې بیا ایمان راوړی ده، بیا شهید شوی ده، په دغه وار ده کې انابت نه و، ایمان یې نه راوړ. کنی ډېر هوښیار سړی و، ډېر پوه سړی و، ډېر دانسته سړی و. انابت د هدایت مقدمه ده. په دا اوس موجوده حالاتو کېم اوس فرض یې که دغه زموږ سبق ته یو سړی راځي، له کوره را روانېږي چې دلته د قرآن کریم درس کېږي، انو به ورسې که داسې خبرې وي چې قابل قبول وي، په زړه پورې وي، زړه منلې وای به منې، دغه سړی له دې مجلس ته څه وړای سی. یو سړی بیا مجلس ته داسې راځي، یا دې مجلس ته یا بل ته یا بل ته، چې ته ورسه غوږ به ورته ونیسې، ته وایې دی خبر به نه کې پوی، داسې بیا د باندې ووایه چې ولا ما ځینې وار ویدو داسې وایه. دا بیا د تنقیدي ذهن باندې را روان ده، دغه سړي ته الله هدایت نه کوي. دا چر څو شي خبرې دلته وځي بعد دای دغه دغه ځکه دکې انابت نست. انابت د هدایت مقدمه ده. نو قران کریم هم هغه چاته هدایت کوي چې هغه کې انابت وي، چې انابت نه وي هغه ته قران کریم هدایت نه کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل اکا و ابو لهب ایمان یې نه راوړ، تبت یدا ابی لهب و تب، انابت نسو کې پیدا دغه یې ولاړ. او دویمه درجه د هدایت عینی هدایت، لکه مثلا ابو ذر غفاری رضی الله عنه د انابت په شکل کې راغی چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حضور مشرف شو، نبی علیه الصلاة والسلام د تلکین کلمه ورکی، د شهادت کلمه یې وویله، بس نو هدایت ته ورسید. خو له دې وروسته درېیمه مرتبه هم شته. درېیمه مرتبه استقامت. استقامت معنا چې وستا حق پیدا کوي، حق ته ورسېدې، پر دغه حق به نو همیشه توب کوي، دا خپل پات راتلونکي زندگی به د حق د تقاضا مطابق تیروي. دغه ته وایي استقامت. استقامت داسې یوه مسله ده، الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي داسې استقامت وکړه لکه څنګه چې امر سوی. غالبا دا په سوره یهود کې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام په ډېره کې سپین ویښتان څه دلته پیدا شو، صدیق اکبر رضی الله عنه ورته وویل چې د اعلی پیغمبر سپین ږیری سوی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي شی بنی هود، وایي سوره یهود سپین ږیری. سوره یهود کې الله جل جلاله ما ته حکم د استقامت کړی دی، استقامت کړه. نبی علیه الصلاة والسلام په یو څوک راغی چې د اعلی پیغمبر ما ته هدایت وکړه، سمه لار راوښیه، خو په ډېره کوتا خبر وایي راوښیه، ډېرې کیسې زما نه زده کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، ووایه چې پر الله مې ایمان ده، بس پر دغه استقامت وکړه. قل آمنت بالله ثم استقم. درېیمه مرتبه د هدایت استقامت، دا راتلونکې پاته زندگی ستا د معلوماتو مطابق چې ستا له ایمانه شته پر هغه به ژوند تېروي. دا درې مرتبې چې دي په دې کې یو قسم اختیار بنده لرسته. اگر که داسې هم کېدلای سای چې انابت یوه ټینګه اراده ده، یو عزم ده چې په انسان کې پیدا شي، الله جل جلاله په ځان د هدایت کړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبل، الله وایي څوک چې زموږ په لار کې کوشش کوي موږ دوی ته هدایت کوو. له هدایت وروسته استقامت بیا ستا عزم و اراده و دلته بیا څلورمه مرتبه د هدایت پسې راځي، ربط القلب ورته وایي. دې کې بیا د بنده هیڅ اختیار نشته، دا صرف یو الهي پیزاند. الله جل جلاله له استقامت وروسته پر دغه بنده باندې یو قسم پیس کوي، داسې پیس پر دې بنده باندې وسي چې د دې بنده په زړه کې یو قسم نورانیت معنوي پیدا شي، هغه حقیقت وویني، زړه ته الله داسې سترګې ورکړي لکه دا زموږ په سر کې چې سترګې دي، په دغو موږ حقایق وینو. موږ وایو چې دا سپیکر ده، هغه فرش ده، دغه کتاب ده، دغه میز ده، دا چې بل څوک درته وایي چې یا دا میز نه ده، دا پلانی شی دی، موږ وایي په خپلو سترګو وینم، خطا کوي به مې نه. چې دا ټوله دنیا درته ووایي چې هغه شی نه ده، هغه درته وایه او زه یې وینم. داسې زړه ته الله سترګې ورکړي، حقایق وویني. بیا چې شیطان هر څو دوری شي دوری شي، خراب شی ښه درته ښکاریي، نیشي درته ښکارولی ښه، خو تا د شی حقیقت وویني. شی اور ده، شیطان د یو باغچې په شکل درته ښکاروي، نو شیطان چې ته ورته وایي زه یې وینم دا سور اور ده. چې هر څو ته دا تعبیرونه وکړي چې دی ګلان دي، دی باغونه دي، دا مې ته خطا کوي. شی مار ده، شیطان د مایو په شکل درته ښکار کوي چې راکشه که حلال به کې وبې خوري، چې دی هر څه درته ووایي ته وایه زه یې وینم دا مار ده، زه یې پېژنم، لړم ده، غونډک ده، موزیر شی ده، او هغه د منفعت شیان چې وي هغه هم درته معلومېږي چې په دې شي کې ګټه ده. شیطان هر څو درته وایي بیده سه، وغځېږه، خوب به وکې، ها به وکې، تا ته هغه د لمانځه حسن او ښایسته والی معلوم وي، د شیطان دې نشي خطا کولای چې یا ته مې خطا کوې، په دغه کې مې ګټه ده چې راپورته سم لمونځ وکړم، په تلاوت کې مې ګټه ده، په روزه کې مې ګټه ده، په اسکارو کې مې ګټه ده. دغه حقایق سړي ته معلوم شي، ده ته بیا وایي ربط القلب، دا مقام د ولایت. دغه ته نو بیا ولي ویل کېږي، موږ څه یو چې موږ وایي پلانی ولید، دغه ته ولي ویل کېږي. دا څلور مرتبه د هدایت دی الله جل جلاله په دغو آیاتو کې دا څلور سره بیان کړی دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب دا کامل کتاب دا لا ریب فیه شک نسته په دې کتاب کې هدن هدایت ته للمتقین اغو خلقو لره چې اغو په ځان کې انابت پیدا کړی اراده د پرهیزګاری یې کړی وي. دغه خلک چې اراده د پرهیزګاری یې کړی وي دا نو بیا څوک دي؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وس فالذين يؤمنون بالغيب لجزايسخ ما درتويلو شل آياتنا د مقدمه په شکل باندې بیانېږي په دې کې څلور خبرې دي. یو خبره دا ده چې د قران کریم تعریف دا غوس. دویمه خبر دا ده چې د مخلص مؤمنانو به یو څه صفات بیانېږي، بل په دنیا کې چې هغه اثر د دوی پر دغه ایمان و پر دغه اعمالو صالحه و مرتبېږي هغه به بیانېږي، بل په آخرت کې چې الله څه ورکوي هغه به بیانېږي. اوس دا دومه خبره شروع شوه د مخلصو مؤمنانو صفات. الذین متقین هغه کسان دي، یؤمنون چې دوی ایمان لرونکي وي، بالغیب پر پټو شیانو. الذين هغ كسان يؤمنون فمعنى د يصدقون سدي تصدق لرون کی. جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه په تفسير جلالين کې د يؤمنون تفسير په يصدقون کوي سدي تصدق كون کی. تصدق د کمی خبري نوم، تصدق د پرایقین نوم. پرایقین د ته ویل کیږي چې ستا پر یو شی باندې جزم او عقیده راله، بیا چې دا د ټولې دنیا انسانان درته ووایي چې دغه دا شی نه ده ستا زړه ته نه لویږي، ملا صاحب درته ووایي ستا زړه ته نه لویږي، پیر صاحب درته ووایي، ډاکتر درته ووایي، بل سړی درته ووایي. لکه اوس مثلا مثال یې دا دی، زموږ پر دا خبره یقین ده چې دا اور ګرم ده، سړی سوځي، موزیر شی دی. اور داسې تود ده چې ګوته ور وړي ګوته دې سوځي. او بیا دا داسې هم نه کېږي چې په دغه قدر کې وي، بیا پر دغه دغه د اور ضرر دي پر ګوته پاتېږي ته ډېره وخت. دا زموږ عقیده ده چې دلته اور بل وي، چې استی د کلي ملا صاحب راسي هغه ملا کاکا چې هر څو درته ووایي چې په دغه اور باندې پښه چخ کنې پوچخي، ملا کاکا نورې خبرې به دې ومنم ټولې، مګر دا دې نه منم. پیر صاحب درته راغی چې اتې مورید یې، هغه درته وویل چې په اور پښه چخ کوایا، پیر صاحب سیرلی به درکم، چرګ به درکم، خبرې به دې ومنم، مګر دا کار نه کوم. ډاکتر درته راغی چې هغه هره ورځ څه د ناجوړې مشورې ورسره کوي چې دا داسې اور ده، دا یې چاپه کول نه کوي، اور ته پښه نه ور وړي، ځکه ستا خپل جزم یقین راغلی ده پر دې چې دا موزیر شی دی. داسې نو هغه د منفعت شیان دي، ډوډۍ ده، اوبه دي، میوې دي، چې خلک درته وایي چې دا هندوانه مه خوره، دا ترخه ده، کاکا یې لکه وایه تر تازه ښه پوهېږم. یقین د دغسې یو عقیدې نوم ده چې هیڅوک بیا ستا دغه عقیده بدلولای نه شي. مؤمنان هغه کسان دي چې دوی تصدیق کوونکي وي، دغسې عقیده لرونکي وي. بالغیب، بالغیب معنا بما غاب عن ابصارهم، پر هغو شیانو چې د دوی له سترګو پټ دي. زموږ دا عقیده ده چې الله یو ده، شریک نه لري، الله موږ لیدلی نه ده، له سترګو مو پټ. بالغیب بما غاب عنهم یا بما غاب عن ابصارهم، هغه شی چې د دوی له سترګو پټ دی. له غوږو یې پټ ته په غوږو یې غږ نه ده اورېدلی، له ژبې یې پټ ته خوند یې نه ده کتلی، له لاسو وړلو یې پټ ته لاس یې نه ده وړ. تصدیق لرونکي وي بالغیب، په غیب کې الله جل جلاله ده، چې الله جل جلاله واحد لا شریک ذات ده. پر دا زموږ عقیده ده چې دا د ټولې دنیا هوښیاران و ناپوهان و ډاکتران و دا ټول راته وایي چې علاګان دوه دي، موږ یې نه مو، موږ وایي هغه غلطه یې الله یو ده، شریک نه ده. او پر ملائکه هم ایمان ده، ملائکه یو مخلوق ده، الله جل جلاله د خپل حکمت پر مقتضا پیدا کړی ده، پر دغه زموږ ایمان ده. ملائکه ستا کتابونه الله نازل کړي دي، موږ خو نه دي لیدلي چې هغه د جبرائیل علیه السلام را روان ده کتاب یې راوه. پر دې غیب موږ عقیده ده چې الله جل جلاله څلور کتاب سلسله یې پرې نازلې کړي دي. مش په خپل خو انبیا لا هم نه دی لیدلی او زموږ پر ایمان ده انبیا سته قیامت خو بیخي موږ له سترګو پټ ده پر قیامت موږ ایمان ده او پر دا خبرم ایمان ده چې د نظام د کایناتو کې څه تغیرات راځي د دې ټولو واکدار الله ته که خیر پیښیږي که شر آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والباس بعد الموت برداش يا مبيمات دا كل مشبط بالغيب بما غاب عنهم أغشيان في لدي برد دي لدي لنجي غيب دوا قسمة دا غيب يو غيب داسي داسي پخبل دا شي پتوي لكن دلائل يشكارا ويد وجود پر دغا غيب زمج ايمان دا يو آغا غيب داسي پخبلم پتوي دلائل پتوي آغا غيب خاصة دا علا دا آغا علا تمعلوم دا علا ما سوا بلي چاتن دا معلوم تا چه وزدال تناس تستا پزرکي يو خبر دا خود بتا پزرکي وفكر كيه دا نا ما تشكارا دا او نه د دې د پاره له ما سره دلایل شته دا چې ستا په زړه کې کومه منصوبه جوړیږي دا خاصه د الله د الله په علم ده ما وتا و ابل و ابل نه یو عالم الا ما شاء الله که کله کله الله جل جلاله د وحی په طریقې سره یا د الهام په طریقې سره یو چاته علم ورکړي هغه بیا جلا مسله ده نو غیب دوه قسمه د مفسرین وایي یو الغیب ما غاب عنک غیب هغه ده چې له تا پټ وي الله جل جلاله موږ نه وینو لیکن دلایل د وجود شته چې دا لمر راخیږي لویږي هوا سړیږي تودیږي ستوري ښکاریږي سپمږی غټیږي وړیږي زمی راځي دوبی راځي نو دا خو په دې په شا کې خو یو طاقت شته خامخا په خپله خو دا کارونه نه کېږي نو که څه هم الله نه وینو خو آثار د قدرت وینو آثار د وجود وینو او د ملائکه او پرابطه که څه ملائکه موږ نه وینو هغه بیا دلیل نقلي له موږ سره شته چې الله جل جلاله وایي ملائکه شته داسې د کتابو د نورو پر دې ټولو دلایل شته او بل بیا قسم الغیب ما غبت عنه هغه غیب ده چې ته ځینې پټ یې نه غیب ته په خپله وینې نه د غیب دلایل درسره دي دا غیب بیا خاصه ده الله الذین یؤمنون بالغیب دلتا دویم درجه او دریم درجه د هدایت راغی الذين هغه کسان یؤمنون چې دی تصدیق پر غیب وکړي تصدیق ته پر غیب وکړي نو مؤمنان هدایت په برخه شي یؤمنون بالغیب دا یؤمنون ملایان او طالبان پیږي دا صیغه د مضاریات مضاری دلالت پر استمراری تجددی کوي استمراری تجدودی په خپل استقامت د دوام د پر دې کار باندې له مضارع څخه درېمه درجه د استقامت معلومیږي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة یو خصلت د مخلص مؤمنانو دا د سی پر غیب ایمان راولی دا یې د عقیدې اصلاح ده بل خصلت یې دا د سی یقیمون الصلاة صحیح المنزونه کوي اقامت الصلاه دغه ته ویل کیږي چې لمونځ په صحیح انداز وشي الذين يقيمون الصلاه معنا صحيح لمونځونه کوي صحيح لمونځ کوي او دا یې بیا بدني عبادت کله چې عقیده اصلاح سوه د عقیدې تاثیر پر بدن ویشي بدن لمانځه ته تسلیم سی دا چې بدني عبادت نورم ډیر دي دلته د لمانځه تخصیص کړی ده دا بیا ورسته زه انشاءالله درته وایم دلته بیا یقیمونه چې دوی اقامت کوي اصولات لمانځه یقیمونه یې بیا مزارې راوړې ده مطلب یې دا ده چې دوام همیشه توب پر لمانځه کوي چې کله یې لمونځ شروع کوي د ایمان په تقاضا بیا یې ته مرګه کوي دا استقامت او ومما له هغه مال څخه رزقنا علاوه چې موږ په رزق ورکړی د هم ودی ته له هغه مال څخه ینفقون نفقې هم کوي پر نورو خلکو مصرف کوي د الله جل جلاله د رضا دپاره او د خپل مال د شکر د ادا کېدلو دپاره دا یې مالی عبادت نو یو انسان چې عقیده اصلاح کړه بدني اعمال یې برابر سو په مال کې د الله حق معلوم سی دا نو کامیاب مؤمن وګرځي دری خصلت ته بیان کړو، یو یې خصلت د ایمان ده، یو یې خصلت د لمانځه ده، یو یې خصلت د انفاق. انفاق کې دلته مختلف قسمونه راځي، فرضي زکات هم راځي، نفقات واجبه لکه د ښځې نفقه پر هغه خپل خاوند فرض وي، یا د کوچني زوی نفقه فرض وي، یا د عاجز قریب نفقه فرض وي، دام کې راځي. واجب عبادات هم کې راځي، لکه اضحیه سوه ده، صدقة الفطر سوه ده، دا ټول کې راځي، مالي عبادات ټول کې داخل دي. دغه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دي جملو كي پدوارو كي پدير انداز تفصيل ستا إن شاء الله پراتلون كي درسو كي با دغو مكمل تفسير إن شاء الله. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. تعليم الإسلام راديو.